Recorde, Ovidi, y evoque les tombes funestes que recorren les nostres carreteres, paral·leles als camins. Les tombes de l'odi, les cendres del vil extermini, les lentes, costoses construccions dels esclaus i els presoners, aixecades un dia per celebrar les victòries remotes. Dic el teu nom tres vegades i espere i medite i no pense que són breus els plaers de la nostra humana existència. Pense que un nom con el teu dura més que el César, malgrat els cartells i els volums dels discursos. Et necessitem perquè aquest triomf que celebrem no ens siga decebut, perquè dure i segueixca aquest jorn i que ens siga ben útil cantant i ballant i petant amb la boca i el cul davant el monument, al qual lleuen les despulles del qui va decretar el teu exili. I ara se'l mengen els cucs a dentetes i agulles en terques.